uçmaz, kervan geçmez, bir yerdesin. Yol olsan kimse geçmez, su olsan kimse içmez. El adamı ne anlar senden, yar senden. Çıkarsın bir dağ başına, yol olsan kimse geçmez. Bir ağaç bulursun canım, su olsan kimse içmez. Tellersin, pullarsın gelin, gelin, gelin eylersin. Bir de köpürmüş gelen o bulutları görürsün. Başka ne gelir elden de, başka ne gelir elden? Bir yerdesin. Yol olsan kimse geçmez, su olsan kimse içmez. El adamı ne anlar senden, yar sen. Çıkarsın bir dağ başına, yol olsan kimse geçmez. Bir ağaç bulursun canım, su olsan kimse içmez. Tellersin, pullarsın gelin, gelin, gelin eylersin. Bir de köpürmüş gelen o bulutları görürsün. Başka ne gelir elden de, başka ne gelir?